Polskie Radio. Polskie Radio zawsze pod ręką. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 23 maja, minęła 6. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. 476 zakażeń koronawirusem w Polsce, ponad połowa dotyczy Śląska. To bilans piątku. Podsumowania i plany na przyszłość. Zbliżające się wybory prezydenckie tematem posiedzenia Komitetu Wykonawczego Prawa i Sprawiedliwości. Poprawia się sytuacja epidemiczna we Włoszech. Ryzyko zakażenia w Lombardii spadło do niskiego. 476 nowych potwierdzonych zakażeń koronawirusem i 10 zgonów. 285 przypadków zanotowano na Śląsku. To bilans, który wczoraj w dwóch komunikatach podało Ministerstwo Zdrowia. Od początku epidemii testy laboratoryjne potwierdziły w Polsce ponad 20 600 zakażeń. 982 osoby zmarły, ponad 8700 wyzdrowiało. Szefowie resortów spraw wewnętrznych i administracji oraz zdrowia zapewniają, że nie ma mowy o trwałym ograniczaniu praw obywatelskich, jeśli chodzi o manifestacje. Mariusz Kamiński i Łukasz Szumowski mówili na konferencji prasowej, że czasowy zakaz podyktowany jest wyłącznie względami bezpieczeństwa epidemicznego. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński powiedział, że rząd bardzo dokładnie analizuje argumenty za i przeciw, kiedy mogłyby zaistnieć warunki do poluzowania zakazu zgromadzeń. Apelował, by podchodzić do tego zakazu poważnie. Zdaniem ministra liczby wskazują, że utrzymywanie ograniczeń ma sens. Utrzymywanie tylko tego nakazu, dystansu społecznego, owocuje tym, że mamy około 90% mniej hospitalizacji i zgonów w naszym kraju. Minister zdrowia Łukasz Szumowski wskazywał na zagrożenia płynące z organizacji, czy to koncertów, wydarzeń sportowych czy zgromadzeń w czasie epidemii. Podkreślał, że w takich przypadkach nie ma mowy o zachowaniu dystansu między uczestnikami. Proszę powiedzieć, jak później inspektorzy sanitarni mają dotrzeć do wszystkich uczestników zgromadzenia? Minister zapowiedział, że jego resort wprowadzi rozwiązania dotyczące organizacji obozów i kolonii dla dzieci, które umożliwią im wypoczynek pomimo epidemii. Decyzje w tej sprawie będą podejmowane w ciągu 2 tygodni. Sylwia Białek, Polskie Radio. Zbliżające się wybory prezydenckie były głównym tematem posiedzenia Komitetu Wykonawczego Prawa i Sprawiedliwości z udziałem prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego. Była to okazja do podsumowań i planów na przyszłość, mówi Krzysztof Sobolewski z PiS. Państwo wiecie, w tej chwili jako tako kampania jest wstrzymana do momentu, kiedy zostanie zarządzony przez panią marszałek nowy termin wyborów. Wydaje nam się, że najlepszym byłby 28 czerwca, ale to zależy od decyzji pani marszałek. Pytany o sondaże Krzysztof Sobolewski podkreślał, że nie ekscytuje się prognozami na temat poparcia obecnego prezydenta Andrzeja Dudy. Koalicja Obywatelska przekonuje, że jej nowy kandydat na prezydenta Rafał Trzaskowski nie będzie miał problemów ze zdobyciem 100 tysięcy podpisów poparcia. Borys Budka, szef klubu KO, domaga się jednak oficjalnego potwierdzenia daty planowanych wyborów. My nawet w ciągu 24 godzin zbierzemy 100 tysięcy podpisów, bo jest niesamowity odzew ze strony zwykłych ludzi. Rafał Trzaskowski jest gwarancją tego, że po 5 latach przywróci prestiż Urzędu Rzeczpospolitej. Kadencja prezydenta Andrzeja Dudy kończy się 6 sierpnia. Z umiarkowanego do niskiego spadło ryzyko zakażenia koronawirusem w Lombardii. Ogłosił to szef władz regionu Attilio Fontana. Dodał, że to krok ku tak upragnionej nowej normalności i nagroda za dobrą wolę mieszkańców Lombardii, że przestrzegali reguł. Lombardia jest najbardziej dotkniętym koronawirusem regionem na Półwyspie Apenińskim. To tam zanotowano prawie 40% wszystkich zachorowań na COVID-19 we Włoszech. Londyn zapowiada kwarantannę dla podróżnych z zagranicy. Od 8 czerwca niemal każdy, kto przyjedzie do Zjednoczonego Królestwa, będzie musiał pozostać w izolacji przez 2 tygodnie. Będą wyjątki dotyczące m.in. kierowców ciężarówek. Lądujesz w Londynie, zjeżdżasz z trapu promówdowy, przybywasz na lotnisko w Edynburgu, musisz być przygotowany na 2 tygodnie kwarantanny. Tak będzie na Wyspach od 8 czerwca. Szefowa MSW Priti Patel. Wiemy, że zdecydowana większość będzie zachowywać się rozsądnie, by kontrolować rozprzestrzenianie się wirusa i powstrzymać drugą falę. Nie pozwolimy jednak, by nieodpowiedzialna mniejszość naraziła nas wszystkich. Za złamanie zasad będzie więc kara. Kara 1000 funtów, czyli około 5000 złotych, choć dotyczy to tylko Anglii. Administracje w Walii, Szkocji i Irlandii

Where Have All the Cowboys Gone. I 10 minut po godzinie 6. Zapraszamy na weekend. Dzień, mam nadzieję. Dzień dobry Państwu. Zofia Kruszewska, Sylwia Hej i przed mikrofonem Agnieszka Furtak-Bilnik. Przyznam, że w pierwszej chwili myślałam, że nie jestem w stanie poprowadzić tej audycji. Tak samo myślałam też w piątej i siódmej chwili, ale zdecydowałam, by przyjść tu do Państwa, żebyśmy po prostu pobyli razem. I gdy usłyszałam wczoraj w audycji redaktora Kuby Strzyczkowskiego tę piosenkę, to bardzo zagrała i mi gdzieś głęboko w sercu. Krystyna Prońko. Dla Państwa. Proszę wybaczyć, pewnie będę dzisiaj mówiła trochę mniej, ale mamy do dyspozycji maile, mamy SMS-y. Zapraszam Państwa do kontaktu, jeśli tylko mają Państwo ochotę. agnieszka.furtak@polskieradio.pl i 71335. To są kontakty dla Państwa. A ja jestem z Państwem do godziny 10. Będę dobrym człowiekiem, niczego nie będę się bał. Zniszczę niewierność i kłamstwo, zniszczę taką siłę, będę miał. Ty się śmiesz, a ja w to wierzę. Moja wiara to wszystko, co mam. Ty się śmiesz, a ja w to wierzę. piszę obłudę i zazdrość zniszczę taką siłę będę miał. Ty się śmiejesz, a ja to wierzę. Moja wiara to wszystko, co mam. Ty się śmiejesz. Paul Young, Every Time You Go Away. 20, prawie 3 minuty po godzinie 6. Bardzo dziękuję Państwu za pierwsze maile. Właśnie dlatego tutaj jestem. Pan Grzesiek napisał, no właśnie jakiś głos, wreszcie jakiś głos. Muzyka muzyką, ale radio to ludzie. Proszę jak najwięcej mówić, proszę. To pan Grzesiek. Postaram się, panie Grzegorzu, bardzo się postaram. Proszę Państwa też o to, żeby Państwo do nas pisali. agnieszka.furtak@polskieradio.pl i 71335 to jest numer SMS dla Państwa. Wszystkie czytam. Może Państwo zechcą się podzielić tym, co jakoś gdzieś i Państwu w duszy gra. Może Państwo mają jakieś wspomnienia, które są bardzo cenne i właśnie może na to jest miejsce i czas. Bardzo proszę. agnieszka.furtak@polskieradio.pl. Van Halen i Can't Stop Loving You. 27 minut po godzinie 6. Za chwilę zobaczymy, jaka to prognoza pogody szykuje nam się na dziś. Sit you down and take you through. You'll realize one day, oh, that the grass is always greener on the other side. Neighbor's got a new car that you wanna drive, and when time is running out, you wanna stay alive. We all live under the same sky. We all wanna live, we all will die. There is no right, there is no right. The circle. Hard to live our lives in harmony, for fear of falling swiftly overboard. But life is both a major and a minor key. Just open up the core. Trzydzieści jeden minut po godzinie 6. Jak informuje IMGW, nad Polskę zacznie napływać cieplejsze i bardziej wilgotne powietrze polarne morskie. Zachmurzenie przeważnie duże, tylko na krańcach wschodnich małe i umiarkowane. Na zachodzie i w centrum kraju okresami opady deszczu, na zachodzie też lokalnie burze. Temperatura maksymalna od 14 stopni do 18, nad samym morzem i w regionach podgórskich około 13 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty. A ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1009 hektopaskali i będzie spadać. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. A

Audioslave i Be Yourself. 40 minut po godzinie 6, więc jeszcze 20 zostało do godziny 7. Bardzo dziękuję Państwu za niesamowity odzew. Mimo tej wczesnej pory Państwo piszą i bardzo za to dziękuję. Proszę o więcej. agnieszka.furtek@polskieradio.pl i 71335 to jest numer SMS. Pytają Państwo, co widać przez okno, jak spojrzę. Widać drzewa przede wszystkim. Zielone. Bardzo zielone. A jaki to kolor, to Państwo doskonale wiedzą. Ja też wiem. I tego się trzymajmy. Są źródła takie, co nigdy, nigdy nie wyschną. Czary takie, co nigdy, nigdy nie prysną. Jak ja wierzę bardzo, że w to wierzyć wam. Czemu wierzę, bo tak trudno w słowa ująć to, czym wiara może stać się, gdy oprócz wiary nie ma nic, oprócz wiary nie ma nic. Są kwiaty takie, co nigdy, nigdy nie zwiędną. Są rzeczy takie, co zawsze, na zawsze będą. Jak ja wierzę bardzo, że w to wierzyć warto. Że wtedy czuję, że to, w co wierzę, gdzieś prowadzi mnie. Ostatni to ratunku port, gdy się umie wierzyć w coś, gdy się umie wierzyć w coś. Za 16 minut, godzina 7. Państwo słuchają programu Trzeciego Polskiego Radia. Program obyczajowy. Sobotni poranek, Anna Powek i Maria Barbasiewicz. I dzisiaj mamy bardzo ciekawy temat. Myślę, że wielu z Państwa z uwagą wysłucha tego, co mamy do powiedzenia. Pani Maria zaproponowała bardzo ciekawy tytuł. Tytuł nie jest mój, ja go sobie zapożyczyłam z wystawy z Muzeum Historycznego, która była w 2008 roku. Wyszło z użycia za naszego życia. Tylko ja dokonałam selekcji, bo nie będę się przypinać do XIX-wiecznych przedmiotów, które już nie istnieją, tylko określiłam to na czasy od lat 50. do dziś. Muszę zwrócić uwagę Państwa na to, jak te rzeczy, które kiedyś były oczywiste, jak one zniknęły. Od przedmiotów poczynając, na przykład nóż do papieru. Czy uprzytamniamy sobie, że tygodnik Przekrój to nie jest tak sobie. To było dlatego, że było to drukowane na takiej wielkoformatowej maszynie i wymagało przecięcia nożykiem do papieru. Ach, przekrojenia go niejako. Tak, noży do papieru teraz się nie używa, chyba że ktoś jest bardzo już taki pedantyczny i ma do listów. Ale listy też już coraz rzadziej do nas przychodzą, bo przychodzą maile i SMS-y. Ale czegoż my nie używamy też? Becika dla dziecka. Nie ma czegoś takiego. Becik to była taka wydłużona poduszka. Tak, taka dość sztywna. Znaczy, nawet może... nie mięciutka, taki ale... piernacik, ale tę górę poduszeczki na dziecko się kładło i kokardami tak. pięknie wiązało. To śliczne, myślę, że to się było pojawi. Było śliczne, ciepłe jak nie wiem co, tak. ale teraz się inaczej już dzieci opatula. Fartuszek szkolny. Taki, ja bardzo lubiłam fartuszki szkolne. Prawda? I uważam, biały kołnierzyk tak. i taki satynowy. Tak, granatowy. No, granatowy, bardzo ale już teraz się nie używa. A powinno się używać. A może. Dlatego, że nie, dziewczynki by się nie stroiły i nie popisywały tak, jedna tak, przed drugą. Pewno. Chłopcy zresztą też. No. Tak. Grzybek do cerowania. No już nikt nie ceruje skarpetek. To prawda. No. Klucz do windy. Ja pamiętam jeszcze, tak? moja winda w starym domu miała klucz, a potem to się skończyło. A wie pani teraz, co jest? Teraz są takie przywieszki na samochody, że można zaparkować. Aha. I też trzeba mieć jak gdyby specjalny klucz, żeby... No, tarcza szkolna już do tego fartuszka nawiązując, też nie widuje się. A u nas w szkole, jeszcze w liceum, to oczywiście. Ogromnie to egzekwowano. I to był przedmiot dumy, a bez tarczy nie wpuszczano do szkoły. Do szkoły. I pani czego jeszcze nie ma? Ostatnio na targu tutaj widziałam Pchlim, strzałkę do żyletek. Taka okrągła, rozumiem. Bębenkowa. Nie miałam pojęcia, że coś takiego było, istniało. No było, proszę. Było. Bardzo ładne. Chłopcy też nie grają w Zośkę. To znaczy grają w Zośkę, ale to nie jest taka Zośka, jak ja pamiętam z podwórka. Oni, tamci moi, to mieli kawałek ołowiu z dziureczkami i takim pomponikiem jakimś wełenkowym. A teraz Zośkę pod tytułem Zośka można kupić do podrzucania stopą. To jest taka piłeczka. Aha. No bańki kiedyś się puszczało przez słomkę. No tak. A teraz są specjalne plastikowe. No i znowu się produkuje niepotrzebnie Albo śmieci. Lalka wycinana, takie arkusze, lalka wycinana, już tam miała, nie wiem, swoje jakieś tam bieliznę i fryzurkę i obok były stroje i to na zasadzie takich haczyków robionych. Tak, przypomniałam pani, nie też tak bawiłam. Więc pewne rzeczy. A czemu ja to mówię? No bo jak są porządki wczesno-wiosenne, czy też późno-wiosenne, to takie rzeczy gdzieś w szufladzie człowiek znajduje i teraz co z tym zrobić? O tak. No i nieoceniony Tuwim, Kwiaty Polskie, zacytuję. Korbka do czegoś, klucz do czegoś, lecz już oboje do niczegoś. Słowem, wiesz jaka to szuflada. Oszczędzaj graty przy porządkach w takich szufladach i zakątkach, boś z każdym cząstkę życia przeżył. Czyli tak, nie wyrzucać jednak. Tak pani. Twierdzi. Ale sztuka ograniczania, czyszczenia, wyrzucania jest, mówi co, zupełnie coś innego w tym momencie. No tak. Każdy z nas musi wybrać. Teraz rzeczywiście ten minimalizm nakazuje obywanie się bez nadmiaru. To nie jest też głupie. No, ciągle jesteśmy przytłaczani nowymi rzeczami i to też prowadzi do takiego zamętu. To prawda. Ale rzeczy, do których mamy sentyment, no chyba warto zachować w jakiejś jednej szufladzie, żeby czasem, gdy chcemy sobie coś przypomnieć. Może, pani Aniu, powiem coś, co już w ogóle nie istnieje, bo ja nie pamiętam, żeby było, ale coś mi śpiewała mama. Kółko graniasta, czworokanciaste, kółko nam się połamało, 4 grosze kosztowało, my wszyscy bęc. Albo boicie się czarnego luda? O tak. Prawda? A kto to ten czarny lud? Czarny lud to był czarny lud i to jest piosenka, która jak etnografowie ustali, znawcy kultury dawnej, to są pozostałości oswajania przez dzieci tych strasznych rzeczy, które widziały we wieku 14 ich przodkowie, kiedy to czarna śmierć szalała w Europie. I to kółko graniaste i to przewracanie się brzmi bardzo swojsko, ale i tak jakoś niedramatycznie. No tak, tak, ale też plastycznie, bo ktoś stoi nagle i upada, a ci ludzie po prostu padali na ulicach jak muchy. Więc gry, zabawy, przedmioty, dania, napoje, można by tak wymieniać. Oczywiście trzeba żyć chwilą bieżącą, ale mieć tę świadomość, że ten gracik, którego nie rozumiemy czym jest, może do czegoś służy. No, w takim razie takich odkryć życzymy państwu, jeśli akurat dzisiaj zabieracie się za porządki. Miłego dnia życzymy. Anna Popek i Maria Barbasiewicz. Take a-